Sense seta, guarda mar. Nosaltres treballem. Nosaltres som ballem. Unitat. Sense gamó. Sense seta, guarda mar. Sense gamó. Sense seta, guarda mar. De 1714, les tropes borbòniques envaeixen Barcelona, derrotant